solo na kombo ya moninga soki eleki ye ekomi nde mabe soki bolingi popesa nde toli popesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa Isolo na kombo ya Monica soki eleki ye ekomi nde mabe soki bolingi kopesa nde toli popesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa nakowela te na likambo oyo nakowela te soki nakokondo nakowela te na likambo oyo nakowela te mama akosilika nakowela te na likambo oyo nakowela te noki nakokachwa nakowela te na likambo oyo nakowela te noki nde etumba Thank you.